بسم الله الرحمن الرحيم ولا يتزوج أمة على حرة صورت میں مسئلہ یہ ہے اگر کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کر لے اور وہ عورت آزاد ہو اب آزاد عورت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی باندی سے نکاح کر لے تو یہ جائز ہے یا نہیں احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلام کے لیے جائز ہیں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آزاد خاتون راضی ہو تو پھر اس مرد کے لیے آزاد خاتون کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کر سکتا ہے ہماری دلیل کہ قوله علیہ السلام لا تنکح الامۃ علی الحرۃ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہ کیا جائے یہاں پر مطلقاً ذکر ہیں کہ اگر کسی کے نکاح میں آزاد خاتون ہو تو اس کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہ کرے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ نکاح کرنے والا غلام ہو یا آزاد ہو خاتون راضی ہو یا ناراض ہو بلکہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہ کیا جائے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر غلام ہو اس نے آزاد عورت سے نکاح کیا اب اس کے بعد اگر باندی سے نکاح کرنا چاہے یہ جائز ہے وہ فرماتے ہیں کہ ممانعت منع اس وجہ سے تھا کہ جب شوہر آزاد ہو اس صورت میں اگر وہ نکاح کرے گا تو اپنے جز کو غلام بنائے گا پیچھے کل کے مسئلے میں ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں اب جب شوہر خود ہی غلام ہے یعنی شوہر کے تمام اجزاء مملوک ہیں تو اس صورت میں وہ مانع نہیں رہا وہ رکاوٹ وہ نہیں پائی گئی لہذا آزاد عورت کے ہوتے ہوئے میری آواز کلیئر آ رہی امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے جو ہم منع کر رہے تھے وہ اس وجہ سے کہ آزاد آدمی اپنے جز کو غلام نہ بنائے رقیق نہ بنائے اب تو وہ خود غلام ہے اس کے سارے اجزاء رقیق ہیں اب اگر وہ باندی سے آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کر لے اس کا اگر بچہ پیدا ہوگا وہ رقیق اور غلام ہوگا تو ہو جائے وہ تو آزاد نہیں ہو سکتا امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ باندی کے ساتھ آزاد کے ہوتے ہوئے نکاح اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ اس میں آزاد عورت کی حق تلفی ہے اس پر کم از کم ایسی عورت تو آنی چاہیے کہ وہ بھی آزاد ہو لیکن وہ آزاد نہیں ہے باندی ہے اب اگر اس کی رضامندی ہو تو جائز ہے ورنہ نہیں ہماری دلیل ایک تو حدیث لا تنکح الامۃ علی الحرۃ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہ کیا جائے یہ مطلق ہیں یہ امام شافعی امام مالک رحمہم اللہ سب کے خلاف یہ دلیل ہے حجت ہیں ہماری دوسری جو دلیل ہے وہ عقلی ہے صاحب ہدایہ نے ولأن الرقة أثرا في تنسيف النعمة. یہاں سے دوسری دلیل ذکر کی ہے. دوسری دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ رقیت کی وجہ سے نعمتیں عادی ہو جاتی ہیں، جس طرح سزائیں عادی ہو جاتی ہیں. خودوری کتاب الحدود میں آپ نے پڑھا ہے کہ آزاد کو حد زنا میں 100 کوڑے لگتے ہیں، غلام کو 50 کوڑے لگتے ہیں. جب رقیت غلامی باندی ہونے کی وجہ سے سزائے عادی ہو جاتی ہے، اسی طرح نعمتیں بھی عادی ہو جاتی ہیں. یہاں پر دو حالتیں ہیں، ایک ہے حالت انفراد اور دوسری حالت ہے حالت انضمام. حالت انفراد کا معنی یہ ہے کہ آدمی صرف باندی سے نکاح کر لیں، یہ ہے حالت انفراد. حالت انضمام کا معنی یہ ہے کہ باندی اور آزاد دونوں کو جمع کریں. اب آزاد مرد کے لیے، یعنی آزاد عورت کے لیے، آزاد عورت دونوں حالتوں میں حلال ہیں. صرف آزاد سے نکاح کر لیں یا باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے نکاح کر لیں، یہ دونوں صورتیں جائز. اب باندی سے نکاح کرنا کب جائز ہے کب جائز نہیں، تو اس کی ہم تنصیف کریں گے. تنصیف یوں ہوگی کہ آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح جائز نہیں ہے، تاکہ اس نعمت کی تنصیف ہو جائیں، ورنہ تو پھر آزاد اور باندی کا فرق نہیں رہے گا. یہ ہماری عقلی دلیل کا خلاصہ ہے. ایک مرتبہ پھر سنیں، ہماری عقلی دلیل یہ ہے کہ رقیت کی وجہ سے جس طرح سزائے عادی ہو جاتی ہیں، اسی طرح نعمتیں بھی عادی ہو جاتی ہیں. ایک آدمی آزاد ہے، اس نے زنا کا ارتکاب کیا، تو اس کے لیے سزا 100 کوڑے ہیں، اگر وہ غیر محسن ہو، شادی شدہ نہ ہو. غلام ہو تو آدھے کوڑے لگیں گے. اسی طرح نعمتیں بھی عادی ہو جاتی ہیں. اب یہاں دو حالتیں ہیں، ایک ہے حالت انفراد، ایک ہے حالت انضمام. حالت انفراد کا معنی یہ ہے کہ صرف باندی سے نکاح کر لیں. انضمام کا معنی یہ ہے کہ باندی اور آزاد دونوں کو جمع کریں. اب آزاد عورت سے تو دونوں حالتوں میں نکاح جائز ہیں، چاہے وہ شروع ہی سے آزاد عورت سے نکاح کر لیں، پھر اس کے بعد پھر آزاد سے کر لیں، یا باندی کے ہوتے ہوئے آزاد سے نکاح کر لیں. لیکن باندی سے نکاح کرنے میں یہ تفصیل ہوگی تو اس پر تو پھر باندی اور آزاد کا فرق ہوگا. وہ یوں کہ آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح جائز نہیں ہے، تاکہ آزاد اور باندی میں فرق ہو جائیں، اس نعمت کو ہم یوں یہاں پر نصف کریں گے. دیکھیں، وَلَا يَتَزَوَّجُ أَمَتًا عَلَى حُرَّةٍ، آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہ کریں، لِقَوْلِ عَلَيْهِ السلام، نبی علیہ السلام کی اس ارشاد کی وجہ سے. لا تنكح الامۃ علی الحرۃ، آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہ کیا جائیں. وہو باطلاقہ، یہ حدیث مطلق ہونے کی وجہ سے حجت علی الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہے، دلیل ہے. فی تجویز ذلک للعبد، انہوں نے غلام کے لیے اس کو جائز قرار دیا ہے. وعلی مالک، امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہیں، فی تجویز ہی انہوں نے جائز قرار دیا ہے. برضاء الحرت، حرہ خاتون کی رضامندی سے، یعنی اپنی بیوی جو آزاد ہے اس کی رضامندی سے پھر وہ باندی سے نکاح کر سکتا ہے. آگے ہماری دوسری دلیل ہے جو عقلی ہے، وَلِأَنَّ الرِّقَّ، اور اس لیے کہ رقیت کو اثراً اثر ہے، دخل ہے، فی تنصیف نعمتی، نعمت کو نصف کرنے میں، عادی کرنے میں، عَلَى مَا نُقَرِّرُهُ فِي الطَّلَاقِ انشاءاللہ، کتاب الطلاق میں انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے اس کو. فَيَسْبُتُ، پس ثابت ہوگا بِهِ، رقیت کی وجہ سے، حِلُّ الْمَحَلِّيَّتِ، محل کا حلال ہونا، فی حالت الانفراد، حالت انفراد میں کہ آدمی صرف باندی سے نکاح کر لے، دون حالت الانزمام، حالت انزمام میں یہ صحیح نہیں ہے. حالت انزمام کا معنی یہ ہے کہ آزاد اور باندی دونوں کو جمع کریں، یا آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کر لیں، یہ حالت انزمام ہے. اب حالت انزمام میں جائز نہیں ہے تاکہ ہم اس نعمت کو نصف کر لیں، اور نصف کا طریقہ یہی ہے جو ہم بتا رہے ہیں. اور اگر باندی کے ہوتے ہوئے کوئی آزاد سے نکاح کرنا چاہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ حدیث میں ہے تنکح الحرۃ علی الامدی، باندی کے ہوتے ہوئے آزاد سے نکاح کیا جائے، یعنی یہ نکاح کرنا یہ جائز ہے. یہ تو نقلی دلیل ہے. عقلی دلیل جو صاحب ہدایہ نے دی ہے وہ یہ کہ آزاد عورت سے نکاح کرنا یہ محللات میں سے ہیں، یعنی آیات کریمہ میں جن عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہیں یہ تو ان میں سے ہیں. آزاد عورت سے تمام حالات میں نکاح کرنا جائز ہیں، کیونکہ آزاد کے حق میں کوئی منصف، کوئی تنصیف کرنے والا کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی چیز ہوتی جیسے کہ باندی کے حق میں منصف رقیت ہیں، رقیت باندی ہونا یہاں تو نہیں ہے، لہذا باندی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے نکاح کرنا جائز ہیں. وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْحُرَّتِ، اور جائز ہے آزاد عورت سے نکاح کرنا، علیہا یعنی باندی کے ہوتے ہوئے، لقولی علیہ السلام تنکح الحرۃ علی الامتی، باندی کے ہوتے ہوئے آزاد سے نکاح کیا جائے، یعنی جائز ہے. اور عقلی دلیل ولانها من المحللات فی جمیع الحالات، اس وجہ سے کہ آزاد عورت تمام حالات میں حلال ہیں، از لا منصف فی حقها، اس کے حق میں کوئی منصف، کوئی تنصیف کرنے والی چیز نہیں ہے، جس طرح کے باندی کے حق میں رقیت تھی. آگے صورت مسئلہ یہ ہے اگر کوئی آدمی اپنی آزاد بیوی کو طلاق بائن دے، ابھی تک وہ عدت میں ہے، اب اگر وہ باندی سے نکاح کرنا چاہے، نکاح کر لے، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نکاح من وجہن باقی ہے بعض احکام میں، اس خاتون کا نفقہ، اس کا سکنا اس شوہر کے ذمے ہے. اب آزاد عورت عدت میں ہے، اس کے ہوتے ہوئے اگر وہ باندی سے نکاح کرنا چاہے تو احتیاطاً اس سے منع کیا جائے گا. یہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل ہے. صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو تو، یعنی اس نکاح کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اس مرد نے آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کیا ہے، کیونکہ جو آزاد تھی اس کو تو اس نے طلاق بائن دی ہیں. حرام تو وہ صورت ہے کہ آزاد عورت ہو اور باندی سے نکاح کرے. اس صورت میں اس نے طلاق بائن دی ہے. اب اس مرد کے لیے اپنی آزاد بیوی سے نفع اٹھانا حرام ہے. ایک دوسری دلیل صاحبین یہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ قسم اٹھائے کہ میں آزاد بیوی کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہیں کروں گا اور پھر وہ اس طرح کا نکاح کر لے کہ آزاد بیوی کو طلاق بائن دے، وہ عدت میں ہو، باندی سے وہ نکاح کر لے، یہ آدمی حانث نہیں ہوتا، اس پر کفارہ لازم نہیں ہے. اس سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ باندی کا نکاح اس صورت میں جائز ہے. یہ صاحبین کی دلیل ہے. امام صاحب کی ایک دلیل تو میں بتا چکا ہوں کہ نکاح اس صورت میں من وجہن باقی ہے، وہ آزاد خاتون عدت میں ہے، اس کا نفقہ سکنا وغیرہ اسی شوہر کے ذمہ ہے، لہذا احتیاطاً اس کو منع کیا جائے گا. قسم کی جو صورت ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ یمین اور قسم کا دار و مدار عرف اور رواج پر ہیں. کوئی آدمی قسم اٹھائے کہ میں آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہیں کروں گا، پھر وہ اپنی آزاد بیوی کو طلاق بائن دے، وہ عدت میں ہو اور باندی سے نکاح کر لے، تو عرف اور عادت میں یہ آدمی حانث نہیں ہوتا. تو شریعت میں بھی یمین میں عرف کا اعتبار ہے، اس وجہ سے وہاں وہ حانث نہیں ہوتا. یہ تو یمین کا ایک جواب ہو گیا ہے. دوسرا جواب جو صاحب ہدایہ نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں اس آدمی نے جو قسم کھائی تھی اس کا مطلب یہ تھا، یعنی اس نے قسم کھائی تھی کہ آزاد کے ہوتے ہوئے میں باندی سے نکاح نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تیرے ہوتے ہوئے تیری باری میں کسی اور کو نہیں دوں گا. اب جب اس کو طلاق بائن دی ہے تو اس کی تو باری رہی نہیں، اس وجہ سے وہ حانث نہیں ہوگا. امید ہے یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی. جی دیکھیں، ان تزوج امتن علی حرت، اگر آزاد کے ہوتے ہوئے کوئی باندی سے نکاح کر لیں، فی عدت من طلاق بائن، لیکن آزاد عورت عدت میں ہو طلاق بائن سے، لم یجوز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک یہ نکاح جائز نہیں ہے. وہ یجوز عندہما، صاحبین کے نزدیک یہ نکاح جائز ہے، لان ھذا لیس بتزوج علیہا، کیونکہ اس کو تو یعنی یہ جو نکاح ہے اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے باندی سے نکاح کیا ہے، علیہا آزاد کے ہوتے ہوئے، آزاد کے ساتھ تو نکاح ختم ہو گیا. وہ المحرم، اور حرام تو یہ صورت ہے کہ آزاد کے ہوتے ہوئے وہ باندی سے نکاح کر لیں. ولہذا لو حلف لا يتزوج علیہا، اسی وجہ سے اگر وہ قسم اٹھائے کہ لا يتزوج، وہ آدمی نکاح نہیں کرے گا باندی سے علیہا، اس آزاد عورت کے ہوتے ہوئے، لم يحنس، تو یہ آدمی حانث نہیں ہوگا اگر اس طرح کا، لم يحنس بهذا، اس طرح کے نکاح سے وہ حانث نہیں ہوگا. ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کی دلیل، ان نکاح الحرۃ باق من وجہن، آزاد عورت کا نکاح من وجہن ایک طرح باقی ہے، لبقاء بعض الاحکام، بعض احکام اس کے باقی ہے. اوپر لکھا ہے کہ نفقۃ والسکنا، جیسے نفقہ اور سکنا یہ شوہر کے ذمہ ہیں. فیبقى المنع احتیاطا، پس منع احتیاطا باقی رہے گا، بخلاف الیمین، بخلاف یمین اور قسم کے، لان المقصود، کیونکہ یمین میں قسم میں مقصود یہ ہے، ان لا يدخل غیرها فی قسمها قسم میں تو مقصود یہ ہے اللہ یدخلا، کہ وہ آدمی داخل نہیں کرے گا غیرہا کسی اور خاتون کو، فی قسمہا اس کی باری میں. قسم کی تفصیل آپ قدوری میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی کی دو تین یا چار بیویاں ہوں تو اس میں راتوں کے اعتبار سے تقسیم کرنا یہ ضروری ہے، یہ ان کا حق ہے. تو اس کی قسم کا مطلب یہ تھا کہ تیری باری میں کوئی اور خاتون نہیں آئے گی، کسی اور سے میں نکاح نہیں کروں گا. آگے صورت مسئلہ یہ ہے، آزاد مرد کے لیے چار عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہیں، چار سے زیادہ نکاح جائز نہیں ہے، چاہے آزاد ہو یا باندھی ہو، چار عورتوں سے زیادہ سے وہ نکاح نہیں کر سکتا. کیونکہ آیات کریمہ میں ہے فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے عورتوں میں سے، دو کے ساتھ، تین کے ساتھ، چار کے ساتھ. یہاں مسنا و ثلاثہ و رباع میں واو یہ او کے معنی میں ہے، دو کے ساتھ، تین کے ساتھ یا چار کے ساتھ. صاحب ہدایت فرما رہے ہیں کہ یہاں پر عدد کی تصریح ہے، لہذا اس سے زیادہ سے نکاح کرنا یہ منع ہے، پھر تو آیات کریمہ کی خلاف ورزی لازم آئے گی. یہ تو احناف کا مسلک ہے جو صاحب ہدایت نے ذکر کیا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی باندی سے نکاح کرنا چاہے تو وہ صرف ایک ہی باندی سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ باندی سے نکاح کرنا یہ ضرورت کی وجہ سے ہے، اور ضرورت ایک سے پوری ہو جاتی ہے. تو فرماتے ہیں دوسری باندی سے نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک باندی سے بھی نکاح جائز نہ ہو، کیونکہ آدمی اگر اس سے نکاح کر لے تو اس کا ایک جز وہ رقیت کی طرف چلا جائے گا. لیکن چونکہ ضرورت ہے، بعض لوگ آزاد عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے تو باندی سے نکاح کرنا جائز ہے. یہ اس طرح ہے، فرماتے ہیں کہ جیسے مردار اب عام حالات میں جائز نہیں ہے، کوئی مر رہا ہو تو اس کے لیے کھانا جائز ہے مردار جانور کا گوشت. ہماری دلیل امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف ابھی گزر چکی ہے کہ اس میں آزاد اور باندی کسی کا تذکرہ نہیں ہے، دو دو، تین تین، چار چار سے تم نکاح کر لو، یہ مطلق ہے. اور دوسری دلیل جو صاحب ہدایہ نے ذکر کی ہے وہ یہ کہ جس طرح زہار میں والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں. زہار آپ نے قدوری میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے زہار کر لیں، یعنی اس کے کسی ایسے جز کو تشبیہ دے محرمہ عورتوں کے جز کے ساتھ، تو یہ زہار ہے. اب اس صورت میں اس پر کفارہ لازم ہوگا. تو الذین یظاہرون من نسائہم کے اندر نساء عام ہے، باندی اور آزاد دونوں کو شامل ہے. کوئی باندی بیوی سے زہار کر لے اس کو بھی زہار کہتے ہیں، آزاد سے کر لے اس کو بھی زہار کہتے ہیں. تو جس طرح وہاں پر لفظ نساء زہار کے اندر دونوں کو شامل ہے، یہاں جو فن کی حما قاب لکم من النساء میں نساء ہے، یہ باندی کو بھی شامل ہے، آزاد عورت کو بھی شامل ہے. یہ تو ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہوا، دلائل میں بتا چکا ہوں، صاحب ہدایہ نے ذکر کیے ہیں. خوارج یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں کچھ بدبخت قسم کے لوگ دیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جنہوں نے ان کے خلاف خروج کیا اور عام مسلمانوں کو وہ مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اور ایک روافض تھے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی محبت میں غلو کر گئے، یعنی محبت میں آگے بڑھ گئے، انہوں نے محبت کا جو اصل حق تھا وہ ادا نہیں کیا، بعض نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو الوہیت تک پہنچایا. خیر یہ تو الگ موضوع ہے. تو خوارج کہتے ہیں، خوارج کہتے ہیں کہ یہاں پر آیات کریمہ میں مسنا و ثلاثہ و رباع کے الفاظ ہیں، اور واو یہ او کے معنی میں نہیں ہے، واو یہ جمع کے لیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنے معنی میں ہیں. اب مسنا کا معنی دو دو، ثلاثہ کا معنی تین تین، رباع کا معنی چار چار، تو دو دو چار، تین تین چھ، چار اور چھ یہ دس، رباع چار چار یہ آٹھ، دس اور آٹھ اٹھارہ، اور واو جمع کے لیے تینوں کو جمع کر لو تو یہ اٹھارہ کا عدد بنتا ہے. وہ کہتے ہیں اٹھارہ عورتوں سے نکاح جائز ہیں. اور روافض کہتے ہیں کہ یہاں پر واو تو جمع کے لیے ہے. اب مسنا ثلاثہ رباع کو تینوں کو جمع کر لو، مسنا دو ثلاثہ تین، دو تین پانچ اور رباع چار، پانچ اور چار نو. وہ کہتے ہیں نو عورتوں سے نکاح جائز ہیں، لیکن یہ دونوں قول لغو ہیں. ہمارے مذہب کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی میں نقل کیے ہیں کہ قیلان بن سلمہ اسلام لایا، اس کے نکاح میں کل دس عورتیں تھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے چار عورتوں کو منتخب کر لو اور باقی عورتوں کو چھوڑ دو. تو نہ تو نو ہے نہ اٹھارہ ہیں، ہے چار. جی ترجمہ دیکھے ذرا. وللحر ان يتزوج اربعا من الحرائر والإماء، اور آزاد مرد کے لیے جائز ہیں کہ وہ نکاح کر لے آزاد خواتین میں سے اور باندیوں میں سے چار کے ساتھ. وليس له ان يتزوج اكثر من ذلك، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے زیادہ نکاح کر لے. لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، والتنسيس على العدد. تنسيس کا معنی صراحت، عدد پر جو صراحت کی ہے آیات کریمہ میں. یمنع الزیادة علیہ، یہ زیادتی کو منع کرتی ہیں آیات کریمہ. وقال الشافعی رحمہ اللہ لا يتزوج الا امة واحدة، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صرف ایک باندی سے نکاح کر لیں. لانه ضروری عنده، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ضرورت ہے. والحجۃ علیہ ما تلونا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف ہماری دلیل وہ جو ہم نے تلاوت کی آیات کریمہ تنکحوا علی. اور دوسری دلیل اذ الامۃ المنکوحہ، کیونکہ باندی جو منکوحہ ہے ینتظمها اسم النساء، اس کو بھی لفظ نساء، کلمہ نساء شامل ہے. یعنی لفظ نساء جو آیات کریمہ میں آیا ہے، لفظ نساء باندی کو بھی شامل ہے اور آزاد کو بھی شامل ہے. لہذا کوئی باندیوں سے نکاح کرنا چاہے تو چار تک جائز ہے. دو باندی رکھے، دو آزاد رکھے، وہ بھی چار تک ہیں. کما فی الزہار، جیسے کہ زہار میں ہے. الذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں. بیوی چاہے باندی ہو چاہے آزاد ہو، زہار کرے زہار ہو جاتا ہے. فی امان اللہ.